Your Thursday night dance treatment. The newest tunes selected. The hottest tracks in a row. A state of trance. Ladies and gentlemen, your host for tonight, Armin van Buuren. Tonight, we're united by the power of rhythm. So let's go back in time. Way back in time. When the tribes of Uyala made the earth rumble. Stop in the mix with Armin van Buuren. Your Thursday Night Dance Treatment, Set of Trance, aflevering 94 voor 24 april 2003. Openen met Tilt, Left of the Center EP, Sirens. Zit op Trusted DJ. Tweede plaat was Quiver, Daylight. Ook op Trusted DJ. Nummer 3, Alvar Haza, de Mike Remix. Nummer 4, Free Radical, Surreal, een oudje. Opnieuw uitgebracht op ATCR, de N-Motion Remix. Nummer 5, Pulsar, My Religion. Nummer 6, Neo en Farina. Neo en Farina's Binary Refined op Platypus Euro. Nummer 7, Robert Gittelman, Things to Say. Komt binnenkort uit, is al op vinyl. Nummer 8, Score Age, Cosmo Fragrance op Expanded Italy. De plaat op de achtergrond is Sign Sweeper, Tribal Fear op Sweep Recordings. Nou, dan weet je ook de inhoud van mijn koffer. Een ontzettend fijn weekend wensen in ieder geval. En natuurlijk ook een Koninginnedag. Hoop je te zien op Contact. Of anders in op het Rembrandtsplein in Amsterdam. Voor de IDT Radio podium. Zometeen na de boodschappen. The Finest Hour met Marcel Woods. En volgende week weer een nieuwe State of Trance XXL met Misha Helsloot. IDT Radio.